Jesteście bohaterami dla wszystkich. Dziękujemy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski. Stabilność banków nie zagrożona. Dostawy żywności bez problemu mogą być zwiększone. Takie zapewnienia padły podczas prezentacji pakietu dla przedsiębiorców, których biznesy cierpią przez koronawirusa. Jedynym powodem przesunięcia wyborów prezydenckich mogłoby być wprowadzenie któregoś ze stanów nadzwyczajnych, tak mówi prezydencki rzecznik. W brytyjskich sklepach godzina dla seniorów, żeby mogli spokojnie zrobić zakupy. Dostawy żywności oraz stabilność banków nie są zagrożone. Mówili o tym członkowie rządu, którzy wczoraj prezentowali tak zwaną tarczę antykryzysową. To rozwiązania dla małych przedsiębiorców, którzy mogą mieć problemy przez zamrożenie gospodarki spowodowane pojawieniem się koronawirusa. O tym, co mówiono na konferencji, wie Karol Surówka. Rząd poinformował, że producenci żywności funkcjonują teraz na 80% swojej mocy i jeśli będzie taka potrzeba, zwiększą produkcję. Według minister rozwoju Jadwigi Emilewicz oznacza to, że w sklepach nie zabraknie jedzenia, więc nie ma potrzeby wypełniania po brzegi domowych spiżarni. 80% żywności, która jest na polskim rynku, to jest żywność produkowana w Polsce. Rząd zapewniał też, że nie musimy wypłacać swoich oszczędności z bankomatów. Według ministrów nawet w momencie tego większego niepokoju związanego z koronawirusem w 4 na każde 5 bankomatów była gotówka. Szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński dodał, że polskie instytucje finansowe są stabilne i wytrwają ten trudniejszy czas. Wszyscy mieliśmy świadomość, że następny kryzys nastąpi. Przyszedł ze strony biologicznej. Te wszystkie przygotowania miały sens. Rząd przedstawił projekt tak zwanej tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców. Przewiduje on m.in. pokrycie części pensji przez państwo, odroczenie rachunków i pożyczki dla firm. Karol Surówka, Polskie Radio. W Polsce potwierdzono 287 przypadków koronawirusa. Spośród nich 5 osób zmarło. W sumie wczoraj poinformowano o 49 nowych przypadkach zakażenia. Organy państwa dołożą starań, żeby przeprowadzić 10 maja wybory prezydenckie. Powiedział o tym rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Państwo funkcjonuje oczywiście w specyficznych warunkach, ale normalnie. Organy państwa funkcjonują normalnie. Pracujemy. 10 maja zrobimy wszystko, aby wszystkie organy państwa ku temu za to odpowiedzialne przeprowadziły wybory prezydenckie. Wcześniej Błażej Spychalski mówił, że jedynym powodem przesunięcia wyborów mogłoby być wprowadzenie któregoś ze stanów nadzwyczajnych. Podkreślił jednak, że na razie nie ma ku temu przesłanek. Ponad 8 tysięcy Polaków wróciło do kraju w ramach programu Lot do domu. Ważne informacje dla naszych rodaków za granicą, chcących wrócić do Polski, zebrał Mariusz Pieśniewski. Akcja polskiego przewoźnika nie ma limitu zgłoszeń, zapewnia wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Akcja nie ma terminu zakończenia, jest prowadzona do odwołania, do momentu, kiedy będzie potrzeba sprowadzania Polaków. Trasy samolotów są na bieżąco ustalane według najpilniejszych potrzeb, mówi Krzysztof Moczulski z PLL Lot. Lotdodomu.com. Patrzymy, gdzie jest najwięcej polskich obywateli i również tam planujemy rejsy. W sytuacji zamykania kolejnych lotnisk Lot próbuje łączyć lądowanie w kolejnych państwach, aby nie generować kosztów przelotów samolotów, które i tak w jedną stronę lecą bez pasażerów. Nie wykluczamy również takich rejsów tak zwanych tramwajowych, czyli po prostu kilka destynacji w ramach jednego lotu. Dziś do kraju wracają m.in. Polacy z Bangkoku i Hanoi. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Specjalne zmiany w brytyjskich sklepach. Nie dlatego, że w kraju może zabraknąć jedzenia, ale dlatego, że ludzie przeładowują koszyki i kupują za dużo. Na czym mają polegać te zmiany, to wie nasz korespondent w Londynie, Adam Dąbrowski. Część supermarketów wprowadziła specjalną godzinę dla seniorów. Starsi ludzie mogą zrobić zakupy bez niepotrzebnego stresu, no i uniknąć tłoku. Będą mieli kontakt z mniejszą liczbą ludzi. Emeryci należą przecież do grupy szczególnie zagrożonej. Inne sklepy wprowadzają ograniczenia. Brytyjczyk czy polski emigrant może kupić tylko 3 sztuki danego produktu. Nie chodzi o to, że w kraju może zabraknąć jedzenia, ale o to, że wielu ludzi kupuje po prostu za dużo, przez co półki za szybko zaczynają świecić pustkami. Jeden z najpopularniejszych sklepów internetowych od dłuższego czasu zmagał się ze szturmem klientów. Efekt fakt, aż do soboty strona zostanie zamknięta. Tak, zresztą wszystkie terminy zostały już dawno zarezerwowane. Informatycy pracują nad przepustowością serwisu. Jeden z najpopularniejszych dostawców jedzenia dodał specjalną opcję. Klient może poprosić, by kurier zostawił jedzenie na progu, oddalił się o ponad 2 metry i z tej odległości upewnił się, że kurczak czy zupa zostały odebrane. Taką samą opcję ma dostawca, jeżeli obawia się kontaktu z gospodarzem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Media publiczne wspierają artystów, którzy tracą z powodu pojawienia się koronawirusa. Mówił o tym szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Polskie Radio gra teraz więcej polskiej muzyki. To są różnego rodzaju powtórzenia koncertów, słuchowisk, teatru, czy Polskiego Radia, czy teatru telewizji, prezentacja na antenach radiowych, telewizyjnych, dzieł polskich twórców, ponieważ za tymi prezentacjami idą tantiemy. Programy Polskiego Radia zmieniły ramówki w związku z pandemią koronawirusa. Wprowadzone zostały dodatkowe audycje, w których prowadzona jest akcja edukacyjna i informacyjna. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. A na początek niemijające echa wtorkowej decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. MKOL zapewnił, że na tę chwilę igrzyska w Tokio nie są zagrożone. Gorzej z kwalifikacjami, ale na razie, tu cytat, nie ma potrzeby do drastycznych decyzji. Komunikat wywołał mieszane uczucia, ale wszystkie Narodowe Komitety Olimpijskie z Europy są jednomyślne. O szczegółach Tomasz Gorazdowski. Podczas wideokonferencji szefów Krajowych Komitetów Olimpijskich z prezydentem MKOL Tomasem Bachem okazało się, że wszystkie europejskie organizacje poparły przygotowania do igrzysk, które mają odbyć się w planowanym terminie. Trzeba zrobić wszystko, by tak się stało, mówi prezydent Bach. Mieliśmy świetną rozmowę w gronie 220 ludzi ze świata sportu, ze sportowcami. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że do igrzysk jest jeszcze ponad 4 miesiące. Do tego czasu będziemy działać w odpowiedzialny sposób, mając na pierwszym planie zdrowie zawodników. Zdaniem przewodniczącego francuskiego Komitetu Olimpijskiego, by igrzyska udały się w terminie, pandemię należy opanować do końca maja. Igrzyska miały zacząć się pod koniec lipca. Uczestniczyć w nich miało ponad 10 tysięcy sportowców, 10 tysięcy dziennikarzy i kilka milionów widzów. I niewykluczone, że jeśli ten plan się powiedzie, to w stolicy Japonii zobaczymy koszykarską reprezentację Polski. Przez to całe zamieszanie Międzynarodowa Federacja Koszykówki poważnie rozważa rezygnację z turniejów kwalifikacyjnych. Awans do imprezy w Japonii miałyby uzyskać najwyżej sklasyfikowane zespoły z Mistrzostw Świata, a w tym gronie są Polacy. Międzynarodowa Unia Kolarska poinformowała, że nie będzie już odwoływać poszczególnych wyścigów, a odwoła wszystkie. Na razie do końca kwietnia. Sezon, który zazwyczaj kończy się w październiku, został wydłużony do 1 listopada. I na koniec tenis. Wszystkie turnieje ATP i WTA zostały odwołane do 7 czerwca. Dodatkowo środowisku nie podoba się pomysł o przełożeniu wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Okazuje się, że organizatorzy paryskiego turnieju podjęli decyzję bez jakichkolwiek konsultacji. Kolejny sport w Trójce za godzinę, tam między innymi wiadomości zza oceanu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krótko o pogodzie. Dziś w północnej połowie kraju zachmurzenie duże z opadami deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół umiarkowane i tam bez opadów. Temperatura od 8 stopni to w Suwałkach, Gdańsku i Koszalinie, 10 w Olsztynie, 11 w Gorzowie i Białymstoku, 12 w Bydgoszczy i Toruniu, 13 w Zakopanem i Poznaniu, 15 w Zielonej Górze, 16 w Warszawie, Lublinie, Łodzi, Wrocławiu, Jeleniej Górze, Przemyślu i Rzeszowie, do 17 w Krakowie, w Opolu, w Katowicach i w Kielcach. Zaproszenie już za kilka minut. Naszym gościem będzie minister zdrowia, pan Łukasz Szumowski. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszło mi kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w Media Expert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej apeluje o zwracanie uwagi na seniorów. Na zakażenie koronawirusem najbardziej narażone są osoby starsze ze względu na swój wiek czy stan zdrowia. Dla swojego bezpieczeństwa seniorzy powinni teraz zostać w domu. Rozejrzyjmy się wokół siebie. Na pewno masz starszych sąsiadów, często samotnych i schorowanych. Zapukajmy do nich. Zaoferujmy pomoc, zapytajmy, co możemy zrobić. Bądźmy solidarni i wrażliwi na los tych, którzy potrzebują naszego wsparcia. Wspierajmy seniorów. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki? Uwielbiasz oglądać seriale? Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie? I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowości widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowid. Nowy skuter. Szybszy komputer. Odświeżona łazienka. Nowoczesna kuchenka. Wakacje na plaży. Każdy o czymś marzy. W Banku Millennium mamy odpowiedź na wszystkie twoje potrzeby. Sprawdź ofertę pożyczki gotówkowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 11,62%. Szczegóły oferty w placówkach oraz na bankmillennium.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A gdyby tak, jedno słowo mógł, byś komuś dał, powiedziałbyś, a gdyby tak nie miało jutra być, to czyją dłoń chciałbyś dłoń jak skryć, a gdybyś tak czyjeś sny, to jasne czy mroczne byłyby. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, przy telefonie minister Łukasz Szumowski. Dzień dobry, minister zdrowia. Dzień dobry państwu. Można powiedzieć na froncie, nie tylko przy telefonie. Jakie są najnowsze wieści z tego frontu, panie ministrze? Ile jest nowych zachorowań? Ogólnie ile osób choruje? Ile osób zdrowieje? Ile wyzdrowiało? Najnowsze wieści są takie, jak przewidywaliśmy. Mamy blisko 290 osób zakażonych. To te wieści z wczoraj. Tak, no na razie jeszcze dzisiaj rano nie spłynęły wszystkie raporty, w związku z tym nie mamy jeszcze porannego. To do 10 godziny się odbywa. I blisko 1000 osób hospitalizowanych, 21 w kwarantannie i po powrocie do kraju 30, prawie 6 tysięcy. Jakie są i będą konsekwencje zakażenia koronawirusem jednego z pracowników głównego laboratorium PZH, które badało próbki? No jak procedura taka sama jak u wszystkich pracowników z tych infrastruktury krytycznej. czyli kwarantanna siedmiodniowa. Jeżeli się potwierdzają, no to jest, choruje w domu, jeżeli ma lekki stan, a jeżeli ma stan wymagający hospitalizacji, to oczywiście hospitalizacja. Pozostałe osoby z kontaktu, kwarantanna siedmiodniowa i wykonanie testów sprawdzających, czy oczywiście złapali, czy pytałam nie. Z troską o zdrowie pracownika i jego kolegów i koleżanek, ale także o konsekwencje dla tempa przeprowadzania testów. No w tej chwili mamy w Warszawie już kilka możliwości przeprowadzenia testów, w związku z tym raczej PZH traktowaliśmy jako taką wartość referencyjną, ale tam testy w tej chwili już znowu ruszają, przegrupowanie. Wszyscy pracownicy zaczęli znowu pracować, ci co mogą. No i pracujemy wszyscy. Ile teraz w ciągu doby przeprowadza się testów? W ciągu doby w tej chwili już przeprowadzamy około 1500 prawie testów, także. Czy testy są wykonywane zgodnie z zaleceniami WHO, która rekomenduje i jak najwięcej testów, sama izolacja nie wystarczy. Testy, testy i jeszcze tak, raz testy. Rekomenduje wykonywanie jak najwięcej testów u osób, które są z kontaktu czy z bliskiego kontaktu i to robimy. W związku z tym sumarycznie już mamy tych wykonanych tych testów około 10 000. No i to tak samo mniej więcej wygląda, jak wyglądało w innych krajach. Przy 300 zakażonych to ten rząd wielkości wykonania testów był 10 000 mniej więcej, potem znowu 20 000 i to tak samo będzie u nas. W tej chwili w Warszawie stawia się kolejne laboratorium, które dodatkowo oprócz tych, co mamy, może zrobić około kilkuset testów na dobę, w związku z tym ta baza jest rozszerzana bardzo szybko. Proszę powiedzieć, czy liczba przeprowadzanych u nas testów wynika wyłącznie ze wskazań medycznych, czy także tylko z tego, wyłącznie. Ile ich mamy i jakie są możliwości laboratoriów? No, wynika z tego, komu trzeba zrobić test, bo do laboratoriów poszło około 50 000 testów i to zostało rozdystrybuowane w całej Polsce. Przepustowość laboratoriów w tej chwili to jest 3000 na dobę co najmniej, z tym warszawskim w tej chwili to już będzie ponad 3000. Wykonywanych jest 1200-1500 teraz już i to bardzo szybko rośnie, bo skokowo wręcz to działa tak jak liczba osób trochę w kwarantannie. No jeżeli mamy jednego chorego, no to kontaktów mamy kilka osób i w związku z tym na jednego chorego przypada kilkanaście osób do testowania. Więc jak mamy 20 chorych, to mamy 1500 testów, a jak mamy 300 chorych, to mamy 10 000 testów. A jakie są rekomendacje do wezwania sanepidu lub zgłoszenia się do szpitala zakaźnego? Czy one są cały czas te same, dlatego że było trochę nieporozumień z tym związanych? W tej chwili jest rozesłany wszystkim podmiotom leczniczym tak zwany triaż, czyli jeżeli ktoś ma objawy chorobowe, to przychodzi do, przywożony jest karetką sanitarną do izby przyjęć. Jest u niego mierzona temperatura, częstość oddechów, saturacja i na tej podstawie i na podstawie klinicznego wywiadu albo jest kierowany do izolacji do domu i może przechorować w domu, albo jest kładzony do szpitala, jeżeli jego stan zdrowia tego wymaga. Ale przecież objawy są podobne do grypy sezonowej, tak zwanej zwykłej grypy. To jak to odróżnić? Jak nie zapychać, no nie stwarzać dodatkowej roboty niepotrzebnej no osobom, tutaj które mają... są pobierane właśnie testy. Jeżeli to jest pacjent, który ma objawy, no to te testy są pobierane. Tylko pamiętajmy, że testy są możliwe i sensowne i w ogóle działają co najmniej 7 dni od kontaktu, czyli jeżeli ktoś bardzo szybko zachorował i jest to trzeci dzień od kontaktu, no to wtedy jeszcze te testy mogą być niemiarodajne, aczkolwiek jeżeli już są objawy, to najczęściej one są Problem jest taki, że jeżeli współistnieją, tak jak pani redaktor powiedziała, jakieś inne zakażenie i na to się nakłada wirus COVID, to wtedy te objawy mogą być z innego zakażenia, a COVID się pojawia dopiero później. Ale no, standardowa procedura jest taka, że jak ktoś przychodzi chory i mamy jakiekolwiek podejrzenia, to robimy test. Dlatego ta ilość testów tak gwałtownie rośnie. Czy wyda pan rozporządzenie włączające do walki z epidemią lekarzy stażystów? O to apelowała Naczelna Rada Lekarska. Tutaj niepotrzebne jest rozporządzenie, żeby lekarz stażysta mógł pomagać, powiem na razie pomagać, bo przecież mamy całe obszary, gdzie są potrzebne jest merytoryczna i fachowa pomoc, gdzie wiemy, że potrzebne jest właśnie choćby informowanie, właśnie choćby ten triaż na izbach przyjęć, choćby opiekowanie się pacjentami, ale dokładnie tak samo, jak to robią na stażu. No tak, ale to jest pomoc, ale nie pomoc lekarska. Pomoc medyczna, ale nie lekarska. A tu chodzi o tych, którzy już zdali lekarski egzamin końcowy. Czy oni nie mogliby udzielać pomocy jak pełnoprawni lekarze? No tutaj trzeba by zmienić tak naprawdę ustawę, a nie tylko rozporządzenie. I pytanie zawsze rodzi się takie, no jeżeli nie ma pełnego prawa wykonywania zawodu, to czy pacjent będzie sobie też tego życzył, czy nie? No na razie ta pomoc jest potrzebna, może być pomoc pod nadzorem jednego lekarza z prawem wykonywania zawodów, kilku lekarzy stażystów i to też działa. W końcu pamiętajmy, że większość tych chorych z COVID-em, którzy są nawet w szpitalach, to są ludzie, którzy mają taką, można powiedzieć, ciężką grypę. W związku z tym potrzebna jest wizyta raz, dwa, trzy razy na dobę w izolatce, przyniesienie posiłków, sprawdzenie temperatury, oddechów, saturacji. To może robić tak naprawdę lekarz, również stażysta, czy też lekarz niezakaźnik oczywiście, a generalnie rozpoznanie, czy ten pacjent zaczyna się pogarszać i wymaga respiratoroterapii. Tutaj decyzja już powinna być przez eksperta podjęta. Panie ministrze, jaka jest pana rekomendacja, jeśli chodzi o przeprowadzenie wyborów 10 maja? Ja staram się zająć organizacją szpitali. Tak, ale to nie jest kwestia polityczna. To jest kwestia bezpieczeństwa komisji wyborczych, bezpieczeństwa ludzi, którzy będą głosować. Jak się skończy ten miesiąc, zobaczymy, jaka jest sytuacja. Jeżeli mamy mówić o medycznych jakichkolwiek rekomendacjach, to możemy o tym zacząć rozmawiać w kwietniu, bo wtedy będziemy widzieli, jaka jest sytuacja w kwietniu. Jak wygląda zaopatrzenie szpitali dzisiaj? Nie tylko zakaźnych w sprzęt ochronny, maski z filtrami, ale także zwykłe maski, fartuchy, czepki ochronne. Wiemy, że tutaj pomagają różne zamknięte, na przykład gabinety kosmetyczne czy dentystyczne w dostarczaniu tego sprzętu, który teraz, nie tyle sprzętu, co środków ochrony, które teraz nie są im najpilniej potrzebne. No tutaj oczywiście wiemy, że sytuacja na rynku jest trudna, bo tutaj zabezpieczeniem tych szpitali niezakaźnych zajmują się cały czas po prostu dyrektorzy tych szpitali. My staramy się im dostarczyć pieniądze z powodu wzrastających cen tych produktów. Ale oczywiście też wiemy, że na całym rynku europejskim tych produktów brakuje. Staramy się pozyskać duże ilości z rynku azjatyckiego, ale jednocześnie też musimy pamiętać, że każdy taki produkt musi mieć certyfikat medyczny. To jest prawo, dyrektywa i unijna, i do tej pory takie prawo polskie. To znaczy, proszę powiedzieć, czy mogą być dziury w dostawach? Dziury w dostawach w sensie... W takim sensie, że komuś zabraknie czegoś. W jakimś szpitalu zabraknie zupełnie. Nie tak, że będzie mieć zapas na 1, 2, 3 dni, tylko zabraknie. W szpitalach zakaźnych i tych oddziałach zakaźnych tak nie może być. I tutaj musimy my jako państwo, jako rząd zrobić wszystko, żeby pozyskać ten sprzęt ochrony osobistej, bo tam personel medyczny jest narażony na zakażenie. Oczywiście patrząc na inne szpitale, tam już w tej chwili ilość zabiegów planowych spada, w związku z tym też ilość zużytego sprzętu spada, ale oczywiście ta sytuacja na rynku jest trudna i tutaj trzeba to wyraźnie powiedzieć. No są sytuacje takie, kiedy tych maseczek może być bardzo mało i będziemy w takich sytuacjach starali się reagować. I jeszcze jedno pytanie o kwarantannę osób powracających z zagranicy. Jak one są dowożone na tę kwarantannę? Często we własnych domach. Czy to nie jest jest no takie najsłabsze ogniwo w tym łańcuchu ostrożności? No, to trzeba powiedzieć wyraźnie, że musimy też działać w sposób racjonalny czy pragmatyczny, bo do tej pory, dopóki nie wprowadziliśmy tej kwarantanny, te wszystkie osoby chodziły sobie wszędzie, tak, po pierwsze. Po drugie... A teraz mogą jechać komunikacją publiczną do swoich domów. No, wcześniej w ogóle mogły jeździć. Po drugie, kwarantanna to są osoby zdrowe, czyli teoretycznie one są wszystkie zdrowe. Więc wprowadziliśmy obostrzenia. Kilkadziesiąt tysięcy osób, które dziennie wjeżdżały do Polski. Nie sposób każdemu podstawić transportu indywidualnego, a wiemy, że ci ludzie jeżdżą w bardzo różne strony. W związku z tym na szczęście w większości to jest transport indywidualny kołowy. W ogromnej większości. I w związku z tym oni po prostu jadą swoimi samochodami do domów. Kończąc, czy Ministerstwo Zdrowia ma dla nas obywateli jakieś nowe zalecenia w związku z epidemią? No w tej chwili takich zaleceń nowych nie ma. Zalecenie jest pierwsze, podstawowe i najważniejsze. Pozostańmy w domach. Nadal jest piękna pogoda, ale nie wychodźmy na spotkania na trawie przy grillu, bo po to mamy tą narodową, jak ja mówię, kwarantannę, żebyśmy trochę spowolnili przyrost. Oby się to udało, ale na razie idziemy w takim samym tempie jak inne kraje europejskie. Jak Włochy? No, jak Włochy może nie, ale jak pozostałe kraje. W związku z tym pozostaniemy w domach, postarajmy się spowolnić to tempo wzrostu. Dziękuję bardzo. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. A w myślach podpalałem ląd. Pytasz, czego chcę ja? Czy na głowie od tak masz cały swój postawić świat? Czekałem długo, długo bardzo. Znosiłem jego czwany wzrok. Segregowanie niedopałków też. Włóczenie się pod jego blok. Teraz pakuj się, bo zabieram cię stąd. Zdążymy zanim wróci, mówię chodź. Dalej, jak najdalej wiozę cię. Nie dormię i nie porwie ciebie mi. Już nigdy, nigdy, absolutnie nikt. Jak najdalej jadę. Zapomnij o tym, co tu działo się. zapomnij o tym, co tu działo się, bo wszystko będzie dobrze, dobrze wiem. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, codziennie w euro nowy hit dnia. Na przykład Express DeLonghi Dynamica za 2349. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Marzysz o nowym samochodzie, a nie chcesz wychodzić z domu? Żaden problem. W Toyocie i w Lexusie wychodzimy ci naprzeciw. Wejdź na stronę toyota.pl lub lexus-polska.pl, a nasz sprzedawca zabierze cię na wirtualny spacer po salonie. Pomoże ci wybrać model auta, poleci najlepsze pakiety wyposażenia i akcesoria. Dostaniesz od nas najbardziej korzystną ofertę, a jeśli zechcesz twoją nową Toyotę lub nowego Lexusa, dostarczymy we wskazane przez ciebie miejsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 8:30, czas na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankat. W Polsce w ciągu doby wykonywanych jest około 1500 testów. Do tej pory w naszym kraju wykonano ich 10 tysięcy. Mówił o tym kilka minut temu w programie trzecim Polskiego Radia minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dodał, że znowu próbki na koronawirusa bada Laboratorium Państwowego Zakładu Higieny. Wczoraj koronawirusa wykryto u jednego z pracowników. Szef resortu zdrowia mówi, że laboratorium znów pracuje. No w tej chwili mamy w Warszawie kilka możliwości przeprowadzenia testów, w związku z tym raczej PZH traktowaliśmy jako taką wartość referencyjną, ale tam testy w tej chwili już znowu ruszają, przegrupowanie, wszyscy pracownicy zaczęli znowu pracować, ci co mogą. Pracownicy, którzy mieli kontakt z zakażonym, przejdą kwarantannę. W Warszawie powstaje też nowe laboratorium do testów. Za godzinę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego zbierze się po raz kolejny rządowy zespół zarządzania kryzysowego. W posiedzeniu wezmą udział prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Spotkanie będzie miało formę wideokonferencji. Zmianę przepisów, by Rada Ministrów mogła obradować zdalnie, zapowiedział w Trójce Michał Dworczyk. Szef kancelarii premiera powiedział, że większość pracy w ministerstwach będzie odbywała się przez internet. To będzie w ramach zmian w pakiecie ustawowym, które na najbliższe posiedzenie jest zaplanowane. Mamy czas, żeby te wszystkie zmiany do najbliższego piątku dopracować. W Polsce jest 287 przypadków koronawirusa, 5 z tych osób zmarły. Z powodu epidemii na świecie odwoływane są kolejne imprezy. Ogłoszono, że nie odbędzie się zaplanowany na połowę maja konkurs Eurowizji. 65. edycja miała odbyć się w Rotterdamie. Nowy termin konkursu nie jest na razie znany. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. 212 miliardów złotych, czyli ponad 9% PKB, trafi na dopłaty do pensji, gwarancje kredytowe czy inwestycje. Zaprezentowana wczoraj tak zwana tarcza antykryzysowa ma się składać z 5 filarów. Pomoc ma trafić m.in. do samozatrudnionych, mówił premier Mateusz Morawiecki. Chcemy tym osobom w najbliższych miesiącach zaproponować przynajmniej 80% minimalnego wynagrodzenia. To często są malutkie zakłady pracy, jednoosobowe firmy. To tutaj chcemy przede wszystkim zadziałać i spodziewamy się, że uderzenie będzie najbardziej dramatyczne. Pakiet antykryzysowy zakłada też dofinansowanie szpitali, wsparcie dla rynku finansowego i inwestycje publiczne, które mają rozpędzić gospodarkę. Projekty ustaw mamy poznać do jutra. W przyszłym tygodniu mogą zostać przyjęte przez parlament. Przypomnijmy, według analityków Morgan Stanley, polska gospodarka ma się skurczyć w tym roku o ponad 3%, a w pesymistycznym scenariuszu nawet o ponad 5,5%. Oto jakie scenariusze dla polskiej gospodarki są możliwe i ile zajmie nam wychodzenie z tak dużej recesji, zapytam za godzinę prezesa KGHM Marcina Chludzińskiego. Zawieszenie notowań to jest ostateczna ostateczność i choć musimy to brać pod uwagę, to moim zdaniem do tego nie dojdzie. Tak mówi w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej prezes GPW Marek Dietl. Mówił też, że nie planuje wprowadzenia zakazu gry na spadki na giełdzie, chociaż takie rozwiązania wprowadziły Hiszpania, Włochy czy Francja. Taką decyzję może jednak podjąć Komisja Nadzoru Finansowego. Wczoraj główny indeks warszawskiego parkietu kolejną sesję zamknął pod kreską, dokładnie 1,96%. Teraz czerwony kolor panuje na wszystkich najważniejszych indeksach azjatyckich. A w prasie gospodarczej dzisiaj jeszcze Rzeczpospolita, która pisze o tym, że w ostatnich dniach wzrosła liczba transakcji bezgotówkowych. W kwietniu paliwa mogą kosztować w okolicach 4 zł. To najnowsza prognoza biura maklerskiego Reflex. Ceny na stacjach spadają, ale po panicznych zakupach w zeszłym tygodniu zaczynają świecić pustkami. Według analityków ich sprzedaż spadnie w najbliższych dniach o około 30%. W północnej połowie kraju dziś zachmurzenie duże, zapadami deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół umiarkowane i bez opadów. Temperatura maksymalna od 6 stopni, to na północy około 14. W centrum najcieplej będzie na południowym zachodzie. Nawet temperatura będzie dochodzić do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Dziękujemy. Redaktorze, zapraszamy do Trójki. To audycja poranna za 25 minut, 9 piosenka dnia. Happy Sad. Mgła na torach. Mgła na torach. To jest właśnie tytuł tego nagrania Happy Sad w naszej piosence dnia. Za 21 minut 9. Przypominam, że poranne wydanie audycji zapraszamy do trójki w najbliższym czasie do 10. Ale numer telefonu bez zmian i bez zmian czekamy na sygnały w każdej sprawie. Chodzi mi o taką sytuację. Ja dzisiaj akurat podróżuję przez cały kraj. Zrobię dzisiaj ponad 1200 kilometrów, żeby złożyć ofertę w pewnym przetargu publicznym. Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składania ofert drogą elektroniczną, ale obecnie mnóstwo podmiotów cały czas ogłasza przetargi, w których wymagane jest pojawienie się z ofertą fizycznie. Oczywiście można osobiście albo kurierem, ale naprawdę wszystkim ułatwiłoby i byłoby pewnie bezpieczniejsze, jeżeli po prostu wszystkie przetargi byłyby ogłaszane z możliwością dostarczenia ofert w sposób elektroniczny, szczególnie w najbliższych pewnie kilku czy kilkunastu tygodniach. To taki mój mały apel. Bardzo dziękuję. My także bardzo dziękujemy. 2273. Chciałabym się odnieść do maila, którego napisał pan przedstawiciel handlowy odnośnie tego, że szef wysyła go na różne placówki, żeby pracował. To ja pracuję w centrum handlowym w Warszawie i u nas od tamtego tygodnia już jest zakaz przyjmowania jakichkolwiek przedstawicieli, więc może trochę rozsądku i empatii ze strony osób zarządzających przedstawicielami. I o to apelujemy. Zostań w domu z trójką. Za 20 minut 9. Projekt Tata. No i właśnie o tym, jak to w domu bywa. Za 2,5 minuty po spotkaniu z panią Ewą Bem. Szła przez pustą noc, ciemną noc, jak noc. Za nią wyglądał pan, obcy pan, jak pan. Przed to fakt berek, berek, berki. Narwańcu polnych dał mi cały bukiet. Narwańcu polnych dał mi cały bukiet. Narwańcu polnych dał mi cały bęk. Berek, berek, berki. Berek, berek, berki. Adam, Benny Beck, Narwańce Polne. Za 17 minut 9 przed chwilą Ministerstwo Zdrowia podało nowe informacje. Mamy 18 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W tej chwili liczba osób zakażonych w kraju to 305. Czas na spotkanie. Projekt Tata. I Krystian Hanke. Dzień dobry. No nie jest łatwo, ale kiedy patrzę, jak ojcowie się motywują, wspierają, podsuwając pomysły na zajęcia z dziećmi w domu, od razu czuję się lepiej. Poczucie wspólnoty wydobywa nowe kilojoule energii. Ja mam dwójkę, a tata Konrad czasami szóstkę pod opieką. Towarzystwo od roku do 15 lat potrzebuje rozmaitych atrakcji, ale najlepiej, kiedy do zabawy da się zorganizować wszystkich razem. I tak powstał pomysł na co tu, to tam. Byłem kadrą w formacji mundurowej, tam dosyć dużo stresów jest. A ponieważ nałożyły się sprawy okołorozwodowe też, to doszedłem do wniosku, że no, trzeba zrobić coś, żeby była głowa spokojna, bo ja mam dla kogo funkcjonować. No i trzeba było przewartościować pewne rzeczy. Wydaje mi się, że to jest kwestia naszych wyborów. Są rzeczy ważne i ważniejsze. No i wybrałem chyba najważniejsze. okołodzieciakową. Co tu, to tam, to jest w zasadzie pomysł dotyczący moich dzieci. Nie mam lepszych dzieci, nie mam gorszych dzieci, nie mam bardziej kochanych, mniej kochanych. Jest cała szóstka. No jest to coś, co w tym krótkim wyrażeniu i pod którym podpisuję rzeczy, które robimy, oznacza, że wiele rzeczy można przejść. Wraca się do domu, widzi się z dzieciakami, dzwoni się do dzieci, to wszystko nagradza. Choć nie jest łatwo, bo tata pracuje od 3:30 do 10 rano. Jak mówi, wyśpi się, kiedy dzieci dorosną. Dba o formę, zabierając ekipę na spacer po pustym lesie, ale teraz jest więcej czasu na zabawy w domu. Anielimy, opowiada, czyli tworzymy anioły na drewnianych tabliczkach. Się śmieję, że mam sekcję plastyczną, czyli najczęściej dziewczyny malują. Jest sekcja techniczna, więc chłopcy moi wycinają, tną, kleją deski, malują podkłady. Uczę jakimiś tam opalarkami operować. Robimy w sercu domu, czyli w kuchni, ponieważ to jest nasz warsztat. Młodsza młodzież, czyli najmłodsza roczniak i trzylatka. Nauczyły się dzieciaki, że kiedy są rozstawione jakiekolwiek narzędzia, czy coś leży, to się nie rusza, więc nieprzeszkadzanie też jest pewną formą pomocy. Ja jako mały dzieciak byłem uczony przez dziadka, byłem uczony przez tatę różnych tam rzeczy warsztatowych. W szkole mieliśmy ZPT jeszcze za dawnych czasów. Coś możemy zrobić ręcznie. Na początku powstały jakieś tam kartki pocztowe, żeby na urodziny czy na święta wysyłać samemu. Później przerzuciliśmy się też na deski. Na deskach dosyć dużo rzeczy powstaje. Oczywiście staramy się korzystać z tego, czego inni nie chcą. Zaczynam mieć przezwisko, że jestem Konrad od aniołów. Aniołów mamy mnóstwo wyrysowanych. Fajnie jest, jeżeli zwracają się do nas osoby, że chciałyby nabyć te deseczki, czy nie moglibyśmy wesprzeć jakiejś aukcji, co też bardzo często robimy. Trzeba się tym dzielić. Jeżeli jest taka możliwość, to dlaczego nie? To jak eksperymentowanie, tłumaczy Konrad, który, jak mówi, nie jest plastykiem, ale zabawa jest przednia. Czasem zabawy są jeszcze prostsze. Między innymi wymyślamy jakieś tam historie. Bawimy się w słowa. Wymyślamy historię i każdy ma do powiedzenia po jednym wyrazie. Powstają z tego niesamowicie śmieszne, bzdurne rzeczy, ale to jest kreatywne, bo ma powstać jakaś historia, więc każdy z tyłu głowy gdzieś tam pewnie ma obraz tego, co by chciał powiedzieć. Natomiast osoba wyprzedzająca już trochę narzuca narrację i trzeba się w tym momencie zastanowić. Czasami na przykład dziewczyny też prowadzą ze mną taką rozmowę, jak na przykład rozmawiamy przez Messengera czy przez telefon, co mnie oczywiście czasami drażni, bo chcę z nimi porozmawiać, a one się też bawią w to i każda mówi po jednym wyrazie. Starsze dzieciaki, wiadomo, ciągną do gier i urządzeń cyfrowych, ale i tu można połączyć przyjemne z pożytecznym. Komika, którą ostatnio się bawili wspólnie, to aplikacja do robienia komiksów z własnych zdjęć. Więc Konrad z dziećmi robili komiks edukacyjny, przypominający o ważnych sprawach w czasie epidemii koronawirusa. Obrazkami czasami można przekazać dużo więcej niż słowami. Jeden obraz, 1000 słów. Z zamiłowania fotografuję, więc padłem na pomysł, że można coś z tymi zdjęciami zrobić. No i udało się trafić aplikację, ponieważ kiedyś ludzików Lego robiliśmy takie rysunki prawie komiksowe. 2 okienka i jakieś hasło. A teraz z racji tego, co nas dotyczy, trzeba przekazać ważne treści do dużej grupy osób. Trzeba docierać wszelkimi sposobami i wszelkim kanałem, jakie można. A ponieważ ta aplikacja jest wręcz, przepraszam za wyrażenie, ale idiotoodporna, mnie osobiście podoba się to, że mogę na własne oczy zobaczyć własny komiks, tak? W ten sposób i tata, i dzieciaki mogą zostać superbohaterami. No i jak widać, kreatywnie rozwijane dzieci same stają się kreatywne. A jeśli tata Konrad kogoś zainspirował, to na zdrowie. Zdrowia nam dziś potrzeba dużo. Krystian Hanke, do usłyszenia. 15 minut po 9 muzyczny rozkład jazdy. Trochę gimnastyki w domu z dziećmi oczywiście, jeśli chodzi o nauczanie online, to pani od angielskiego napisała: jedna lekcja zrobiona, no a teraz muszę szykować się, drugą kończę przygotowywać i spieszę, bo za 10 minut dzwonek. Something wrong and you can't put your finger on it right then. Roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the man through, guess who will be there? So don't try to deny it, pretty baby. You've been down so long you can hardly see. When the engine's stall and it won't stop raining, it's the right time to roll to me. the right time to roll the meter. The right time to roll the meter. The right time to roll the meter. Za 10 minut będzie 9. Zapraszamy do Trójki. Epidemia koronawirusa to, jak wiemy, bardzo trudny czas dla przedsiębiorców i ich pracowników. Wiele firm musiało zawiesić swoją działalność, ale są też takie, które teraz szukają dla siebie nowych możliwości. W związku z walką z koronawirusem rozpoczęliśmy produkcję w naszych własnych szwalniach podstawowych produktów jak fartuchy, maseczki, tudzież ochraniacze. I tak oto firma produkująca odzież sportową stała się wytwórcą odzieży ochronnej do szpitali i innych placówek medycznych. Na przeprowadzenie zmian produkcyjnych wystarczył jeden weekend. Mówi Igor Klaja, prezes OTFC, właściciel marki 4F. Przestawienie się na produkcję fartuchów i artykułów medycznych z jednej strony było trudne, bo to jest coś nowego dla nas, natomiast tutaj jest bardzo ważny czynnik solidarności i naprawdę setki osób pracowały przez cały weekend, żeby zorganizować tą produkcję. Ogromna ilość osób włożyła to po prostu serce. Jeśli wkłada się serce, to sky is the limit i pokonaliśmy wszystkie bariery i zrobiliśmy coś, co powinno trwać kilka dni, a może tygodni. Zrobiliśmy to tak naprawdę przez weekend, więc ogromny szacunek. Dziękuję wszystkim, którzy się w to zaangażowali. Szybko doszło też do zmian w zakładzie produkcyjnym w Jedliczu, należącym do grupy PKN Orlen, który na co dzień produkuje przede wszystkim płyny do spryskiwaczy w samochodach, a teraz na potrzeby walki z koronawirusem płyn do dezynfekcji rąk. Zmiany były szybkie, choć wcale niełatwe, przyznaje kierownik zakładu Artur Bałuka. Jako że jesteśmy zakładem, który produkuje na poczet przemysłu motoryzacyjnego, czyli chemię motoryzacyjną, i nagle musieliśmy przejść na produkcję farmaceutyczną. Także wiele wysiłku kosztowało to wszystkich, dostosowanie linii technologicznych, instalacji, aby spełnić wszystkie wymagania, dzięki którym możemy przejść na produkcję płynu do dezynfekcji rąk. Tu z pewnością pomogła też szybka decyzja Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, dodaje Janusz Fudała, prezes spółki Orlen Oil. Zwykle rejestracja preparatu biobójczego trwa około 3 miesięcy, co najmniej 3 miesiące. Natomiast z uwagi na sytuację w kraju, w ciągu jednego dnia mieliśmy zarejestrowany płyn do dezynfekcji rąk. Do końca marca wyprodukowanych zostanie 2,5 miliona litrów tego płynu, w kwietniu kolejne 4,5 miliona. Potrzeba matkom wynalazków zwykło się mawiać, a takie elastyczne podejście firm to teraz jedyna możliwość, aby przetrwać trudny okres, mówi ekonomista Polityki Insight i SGH Adam Czerniak. Nawet przy zastosowaniu narzędzi pomocowych ze strony państwa, polskie przedsiębiorstwa i tak muszą dostosować to, co produkują, w jaki sposób oferują swoje produkty do obecnych, zmienionych przez pandemię koronawirusa, zapotrzebowań klientów. Jest to oczywiście wymagające, wymaga przestawienia maszyn, zaprojektowania albo przynajmniej przeprojektowania, ale jest to oczywiście osiągalne i do zrobienia w krótkim okresie. Firmy robią to wszystko, żeby zarabiać i aby móc wypłacać na czas pensje swoim pracownikom, bo ci w dobie niskiego bezrobocia i braku specjalistów na rynku są dla nich niezwykle ważni. Do nowej sytuacji przystosowują się także usługodawcy, restauracje na przykład, czy małe bary oferują jedzenia na wynos i proszę o tym pamiętać, może w okolicy jest właśnie taki mały bar, który warto wesprzeć, a siłownie i szkoły jogi na przykład oferują ćwiczenia online. Tematem zajęła się bardzo mocno kibicująca wszystkim przedsiębiorcom nasza reporterka Sylwia Zatrożna. I have found